بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام المرسلين وإمام العارفين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. قال العلامة السيد حاشي مالك عليه رضا المالك: وكلها تقضى سوى ما يفعل في جمعة وإن يفوت فمهمل لولو جانغون لك منكون والتقرا اننا جانغ مانام لي نيو جانغون بي باس والتقرا اننا جانغ دعاء انا سيني نيانغا المعلومه باجي خم ما نيو خم دا قبل شروع الوجود خرفالغا جيتو ديكينا كو مان فو ما ديكو اجي نوسي سي واي اني نكا مونت موي لان اني نكا من نويت يينا ربي او سان بروم بي تيلا سي جانغ دال وير داك بي ورد tawé man sama bir nek aji magal dal lidul jalalé borom magay bu ko xel mindi fi kala ni kinam bi jilal ngir yekiti magay wolou ti xay ngir tamit saqu mardatika sey ngeerum al ulya aji kawé bir la xafay ci lo amul nub khasdan sama bir nek aji djublu li wodi ke ñeel ci jëm ci al karim ba aji tedd al alim aji kawé wo mukhlisam sama bir nek aji selal la ka ñeel la mu and ak ittihali toroxlu rabbi yo sama borom min ajlika ngi ci jëm waxat deug deug akul manam yow ya tax may diko wax may def li waxat deug deug akul waxna ma ngi wax te mbir mi mang koy wax bi xosni ci sababu ci barke ci katan xosni mba sel manam rafetu imdadi ko sa teub ya muqir yo mi xamanteni yo ya defari aji matali ya koy jubante di defara ko matali aw ne ka manam ci rafetalu sa nimbal tamit hawlika sak soppandiko woma andak watika sak katal yep mom lay defé mbir woma wopté ni ak li nga ma may min ni'amika ci sey xewul tawfiqika ak sey ndeppele al mardu baña jaakar musta'in sama mbir nek aji sako ndimbalu bi ka ci yow ante yow khayru yow yaay ci gën man moyna yaay ki ci ñi xettale a'udhu ngabi nga daal tambali nak dogo wax a'udhu ma ngi sako musta billahi ci bur yalla min ash-shaytan ci shaytan radiyum ngi a jam ko allah ay no ke ni rob ko dil udwani borom nono kon li moy li ngison sun jota bi wess legi jota bi nga xamantene tay moy sun jota tay bi insha allah taala lin ci wara gis moy faslun li aw dok la fi bayan ci lera al fawaid ay njariñ allati nga xamna ta allah ko aduna bil wirdi ci werdo wi wa haka ma ngi ni dila jox ma lala yashfika da nga la safara min saqami ci lompoñu febar gamum jehlika moy sa grir fi dal werde ci bi werde bil i'lami ci dila xamal ci xamale mukhaffifu me woyofal nañu ashurbi nan wa aklin manam woyof manam mo mukhaffifu shurbi woyofal ak nan ko woyof wa aklim ak lek in arandeb garna asna aho ci bir werwe kul kon bu boba lekal wobni te nga yeggele ma qablu li nga xamne ci lu jitu jara mo don mo wey mo don daw kala ni ki non as-salat mu ngi julle wobni te nga tawax sa manam nu ngi continue fi isri salami cha sa yo sul male cha sa se rek isra moy juste après voilà moy boy paré nak seulement min qablé lu jitu ma ahida lañu defal manam li lañu baxo min ba'di salam ginnaw seulement taqdimu wirdu subhi taqdimu jital wirdu subhi wirdu subu fi suhuri ci njël kazani ki non wazifatu ak wazifa min al-ma'suri bokku na ci li nga xamanteni dañ ko ak jeexital la bokku na ci jeexital yeñu solo wala tuqaddim wayabul jital sa'ir al-awrad yenen werdi yeb illa lulu idha zalanta ndem bo ndorte uzran ak ngant badi bay adi feñ in tafal ndem dakuna ma zunna lañu ndort nak fal mahbub lañu gën lañu sopp i'adatun mom moy baamu kaza li rawanon la solo adi bu kay adi fess te teggino cheikh tidiar radhiyallahu anhu ñu wa in bada ndem feñna qabla lu jitu firaqika sa jeexal lu werr al fajar fajar fatam man nga motali wa aidante nga bamu wala tajur te bul jeng wa hakaza ni nak niki non itam wazifatu wazifa intakun dem nek ga taqra'u di jang fil waqtaini ci ñaari waxtu yep manam subhan gon mutal fatani kem aji ñew ji xel wa li inshallah taala moy li ñu wara gis ci suñu jotay tay inshallah ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jappalani te motalil ñu te jappandal ñu ba mu leer te mu def ci barke ci barke borom tire bi ak serignum radiyallahu ta'ala anhuma ak seen sang sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon faslun li ak dogla go xamantene daf ci leral manam ay mbir manam kon ndax comme niñ ko waxawon borom xam xam rahmatullahi alayhim dañu xajale seen tire lu ci upp dañ koy xajale ci ay kitab kutub manam ay kitab après kutub kitab bu nek ñu xajale ko ci ay abwab manam ñu non babu nangam babu nangam babu nangam buntu yi nak mom lañu xajale ci ay fusul manam ay fasul ay dok yo xamne dañ ci tekantal ay masala ci bir lool ci lañu takale ay matalib matalib yi moy ay yu ñu rechercher wala yoy ay sakutef yoy tamit ñu def ko ci manam ci ay masala ay masail wala yoy tamit dama ay masala yu ci nek manam kon buntu dañuy taxale ay dog yi nek ay masala u masala yi manam matalib yi nek ci bir leug wala matalib yi et cetera donc matalib yi mo nek ci bir masala yi wala hein après ay mabahis ay yeneen recherche yu gëna xoot et cetera donc manam kon fi ay buntu la bo xamne ay masala yu bari ñoo ci nek monam lool moy fasul moy lo xamne day tekantal ay masala legi fi bayane mi ngi ko def nak bi pa ci di leral al fawa'idi njariñi motax lu upp ci ci téré bi ay fasul ngay gis wa lu upp ci téré bi fasul ngay gis deng nga kon dako defo manam kon ci di leral manam lan al fawaid ay njariñ manam ay njariñ yo xamantene allati yo xamantene ta'allaqu dañu aju bil werr ci werr wi njariñ yoy nak manam moy lo xamantene ci bir werr de gelay nek boku tek fada'il yi manam djublu wu ci fada'il bi teki ay ngeenel ngeenel yi nga xamne mom la werr bi am du lolou la ci djublu bu waxe fawaid njariñ yi manam faida moy wolof mom lay wax faida lu am solo lu am lu mata baye xel wala hein lol moy faida moy lu am solo lu mata baye xel lu am njariñ lo xamanteni boko xame xeyna dina la amal njariñ lolou manam mom lay wax fi deung yo xamanteni kon ci biir werr bi ay cas pratique la parce que nit ñi mën nay werr parce que bu fekkentene werr bu tollu ni la ñu wax la ko amna yo xamantene mën nga yaakar ni xeyna manam do ko ci man bi nga xamantene nak lim na werr yi ba pare leral na li ci nekk ci ay tekantal ci niñ ko wara defé niñ ko wara tambalé ba niñ ko wara jéxal légui dafa am ay laaj yo xamantene day mëna ñew laaj bi par exemple sama werr bi mom faw heure biñu wax rek la ko mëna défé faw suma ko def dama wara nopi faw suma ko def waruma djublu waruma yenn kay comme may tok di ñu indi atay bu fekk may werr ñu indil ma café wala atay wala yu déme non nu may def yoy ay question la yo xamantene mbolam kuy zikar lu bari wala di werr dinaay di jakonté ak ka pratique yoy légui nak bi nga xamantene problème yoy dañuy nek yu posé wu mu daal di ñew nak ni la bi tek kantal ci bi dox dina ci indi lo xamantene ay mas'ala la yu leralal ay njariñ ak ay lula amal solo ak sa yenn questionnement yi ngay poser wu ci lo xamantene day aju ci sa werde donc bokku na ci question yoy mu traité mom moy question bu ma waré lek masalan wala ma wara nan mais lu touti la tay masalan ma jël ben doomu tandar ma lek ko ndax lolu dana yak sama werde wul def ñu jox ma café wala ataya ndax dana yak sama werde wul def lolu mu indil la ci tontu niki nonu kuy werde tamit dina am yenn ka yo xamne dañ ko présenter wu masalan tay da ngay heure julli day jot fekk la ngay werde comme niñ ko xamé comme que muxtar yi ak daruri yi dañu dugënté ci biir heure julli donc nekul lu tum ranké bis jot ga wara werde fekk da ngay werde nek ci biir ñu noddu ñu wara taxaw li xamul wara julli ndax damay daggé sama werde wala damay continuer sama werde wala bok bu mo daggé sama werde est ce que damay dama wara seul manam suñu seulmele numa wara def ndax bu mako dagge rek moy yakuna wala dafa am ay cas yu mu yakko ak cas yu mu dul yakko lol tamit ay mbir la yo xamne ay cas pratique la ay question la yo xamne tamit dañ koy poser niki nonu bok na ci yi nga xamantene tamit dañ koy poser wu mom moy sama emploi du temps numa koy gérer ci walu werde bi ndax mën na jittal sama werde guddi gi ni té suba jottugul parce que man dama bok ci ñi téel xi ak yu demé nek non wala bok sama journée bi day charger ndax mën na werde jittal ko wala bok man damay tukki ak yu demé nek non wala suba damay ragal né dina damay fanal hôpital es damay yend hôpital ndax ay rendez-vous yu bari yu may def et cetera djugi fa dum fenena fena ndax te ba ragal nani sama werdi duma ko meuna def ci heure yiñ ko yema ko baxo diko def dum koy jital waaw wala det lan nak ma ci permettre ak lan ma ci permettre yoy ay question la yo xamanteni dañuy poser wu niki nonu bi question yoy poser wo amna ci yo xamantene day manam masalan tay su fekkentene damay werr tamit be ci bir mu fatte sama kurus wad parce que kuy werr ko ne daf lay dal faral di dal damay werr sama kurus dag na ben beus wala bok moy werr sama kurus wad wala bok moy werr bam yag ma jekki jekki sikki saka ana nan lay def wala bok ma ñew fekk nit ñi di wazifa wala ñu hadra hadrat juma nan lay def yoyu ay question la yo xamantene dañuy poser wu bok na ci question yi poser wu moy ndax amna yeneeni mbir yo xamantene xeyna ajuul ci werde bi complètement mais da fay aju ci masalan sama yennat na filo yi ndax tay masalan buma ñaar rakay fajar rawé ndax amna benn proposition buma sama serigne jox cheikh tidiane rafaallah wala bok tay bu fekkante ne chafa 8h momu rëcc ndax 8h liñu xam moy guddi gi ci la yam buñu noddé fajar day jeex comme ni nga xamné inshallah dinañ ko gis ci suñ ci yexé ci même dog bi lañ ci même dog bi lañ inshallah ci même faslu bi la ak yu mel non nan lay def ndax amna nu mo meuna dabatalé mbir mom niki non sama yenen jëfi ak yu mel non hein ak masalan nafile yi nga xamantene mom moy juste nafile bi ñew ginnaw timis nga xamne cheikh tidiane radhiyallahu anhu daf ci insister parce que ay julli lay cheikh tidiane insister radhiyallahu anhu mu lu demé nek ci 8h ak lu demé nek ñaar raka yo ginnaw timis juste ginnaw timis lolou tay bu fekkentene deug la sharia moma ko waxon ci sunu rawati bi lañ bok inshallah dinañ leen gëna leral ci gattal mais est ce que fofu suma beugé werde manam suma amé jappé wala ma am gante ba tax defuma len ak xam gi ma xam né sama serigne radiyallahu anhu daf ci insister ci bëgg jaamu yalla gogou particulièrement ma bay ko xel ndax amna lu koy dabata nak yi yep ay question la yo xamantene dañuy faral di poser wu bi nga xamantene nak dañuy faral di poser wu cheikh al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dal di indi dog bi ngir tekantal lolu kon bu boba dafa melni daf ni ci bi dog dina la ci leralal ay mas'ala yo xamantene dang koy aajo wo ba pare ñu am relation direct ak sa yard ak sa tariq mu daal ni kon nak wa haka li moy ha moy am comme ni mu ñew ci hadithu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu illa ha wa ha comme ci moy bi muy wax yenen tib sa bi wax affaire riba mu na al al-dhahab bil-dhahab wal fiddatu bil fiddati yadan bi yadin manam wala manam mislan bi mislin ha wa ha ci wa non lako inde ci mom sayna Umar radhiyallahu anhu ci sahih bi imam al bukhari rahmahullah muné kon ha moy am manam boné ha wa ha moy yadan bi yadin wala moy loxok loxo am wa haka am kayma wala parce que même hadha fofu lo djugé manam ha minni lan zali voilà ha zihi voilà ha kaza voilà yep bat bobu manam ha bi lol manam kon am ka yow manam yow lay dox teyel jappal lan mune ma lo xamantene ma ay mbir yu bare bare yo xamne parce que ismu mawsul la bi ghayr al aqil manam tufidul umum day wone ni han day matale manam da fay wone day dafa lambo lu bari bok na ci yiw yi nga xamantene day tax buñ ko waxe ma moy lepp lu mbir mi concerne moy kon am ma jox la ay mbir yu bari yo xamantene yashfi ka dana la safa dara safara min saqami ci sak lompoñ ci sak febar lompoñ ga mom jahlika moy sak rir manam isti'ara la def fi moy sens figuré majaz la manam majaz voilà sens figuré la utiliser pour wax né febar bi la jël jëfëndiko ko ngir melalé ko ak rir parce que nit ki rir mo ki febar dañu nuru ndax febar ci yaram lay dal rir moy febar bi dal am xel ci bir lolu jehli ay façon lañ mais zahiru wax ji fi moy jehli bi moy rir manam moy jehlun basit rek rir gu yaatu gu woyof rek go xamantene mom go ki la mais jehlun murakkab mom moy moko gëna bon mais bi moy su fekente mo xam d'ailleurs sax ñaar yëpp dal na la moy jahlun basit wala jahlun murakkab bu la ci dal rek parce que jahlun en fait borom xam xam rahmatullah dañu takale rir ci ñaari deux dans deux parties ignorance bu ñeek bi mom lañu tuddé jahlun basit moy ko xamantene xamul mais ñaka xamum ignorance bi du ignorance endurci parce que ñaka xamum forul mu am luñu wax jahlul murakkab moy ignorance endurci ko xamne ak riram dafa jigi day ci sori ñom ñaan nak niñ leen di xamewé moy kenn ki day wir day ñaka xam mais xamna ni mu xamul comme tay voilà kuñu laaj ne ko ñaata julli le julit ñi di julli par bes yo xamne farata la ci ñoom mune ah vraiment xawmuko koku jeulun basit la xam nga lolu wéré ko graw na mais malgré tout jeulun basit la mais jeulun murakkab moy buñ né waji moy ignorance endurci ñaata heure la julli ni di julli par bes te mu nek farata mu ne la 3 la ba para commencer détail dugg ci détail ba paré argumenter kok dañ nan ko yow li nga yow lila dal mo tuddu jehlu mu rakkat mu rir go xamna parce que da nga non seulement xamou mais xamou ni xamou kok mo gëna jafé gindi ala kul hal bu la ci dal parce ba paré tamit li tax mu tuddé ko saqam té tuddé ko marak par exemple muy fièvre hein ndax rir façon fièvre xel yi gëna graw la bok budul bi ci gëna graw parce que mom moy tax nit di dugg di def li gëna graw ci liñ mëna def té mom moy di togn borom subhanahu wa ta'ala motax mune man amila sayyi'at bi mna bi jahalatin summa tu min qarib kep ko xamne da nga def jëf ju bon bi jahalatin ngir sa wir gu mag gu reer sa borom subhanahu wa ta'ala ba para tamit reer motax nit di yag di nek ci kefir reer motax nit di dugg ci ay bida manam bo xolaté problème yi am yépp da naka lu ci ëpp mënit nuko délo ci grève parce que nit ci su xossé ba xam lu ci ëpp dotul manam même nit ki tay bu xamone ba paré di def lu bon sax dañ nañ da rir parce que bobu rir sax mo gëna graw parce que rir gogu dafa téggu ci xam dëng fi dal wer ci biru bi wer manam wer bu la ci meunti dal mo xam jehlu mu rakam la wala jehlu basit la bu la ci meunti dal kay ma xamal manam ci biru wer di bi bu la ci dalé kay ma safaral la gogu febar gu mag gogu bil i'lami ci dina xamal manam ma ñew xamal la bu ko defé nga yew té mandar limu wax ni lu am solo la manam moy nit ki su fekente ne xamul tamit xamal ko mo xam lat na wala bok manam wala lajul en réalité tout temps lat na parce que lat ñaari façon la dafa am as-su'al lat bo xamantene mom bil mbakal manam ci wax ak as-su'al bil hal laj bo xamantene halu nit ki mo laj tay ki ñew ne la man day werde bi dama bëggona xam yi ci aju moy masala yi ñu doon wax sank te inshallah ñu war leen gis ñu ñew koku ñew laj la ko nga wax koku koku laj na mais ki nga gis muy doxale no xamanteni dafa contraire ak yiñu wara appliquer ci masale yi koku xala mo la laaj kon ala kulli hal inshallah haji malik radiyallahu anhu dafa japp ne laaj nga legi nak mu ne kay nak mo xamal la mukhaffafu shurbi manam nan gu woyof lu demé neké ataya kasu ataya wala kasu café waxuñu nak kasu café yoy nga xamné kasu ndéki la hãn kasu café ku yama may tasi yu ndaw yi wa aklim ak lek in arandem gar moy lek aussi amna luñ la ci may mais amma ñune wër ngay wër ñune rër jotna wala añ jotna nga tek sa kurus aña bari tat wala nan sa ki xoyal sa glace han nan ngeen damay ko ne sa wër xam nga ni lolu waxuñu ko motax mu ne la motax baatu mukhaffaf li am solo mu jitul ko ci kanam ngir wone importance wa deng lolou su ñewé gar nekkul tamit lo xamantene yow dang koy programmer nan na wer du ci bir dana nanala parce que yi même bu fekente ne permettre nañ lako ala kulli hal gënul parce que wer bokoy def comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse bi ngay tambale bi ñi tambale wer manam ci suñu jotaay bi wessu ne yene bi nga wara andal yene bobu dang ko wara concentré wu ba paré nak nek ci téewlu li ngay def ba kérok ngay paré ndax loolu ci la ñariñ gi di dikkel waye nak su fekkete ne dafa ñew garal la nek lo xamantene dafa yeksi dafa am lo xamantene mom lañ wax ruhfa moy ak woyofal ni mu amé ci sharia bi ay mbir yo xamantene yi dañ nan wa ruhsa zalika yi dey lola dey dañ ko woyofal niki nonu ci suñu tariqa bi nonu la amé ay mbir yo xamné dañ koy woyofal tay masalan julle ak sobe xamnañ ni bu fekente ne ya ko tayte mën nga ko dindi ci li gëna siiw ci mazhab maliki rahmatullah alayhi te loolu moy mazhab hanafiyye ak shafi'iyye hanabilah rahmatullah aljami' moy ne bu mako julle damay sama julle ya parce que ñi ci def ñom sax aduñu ko ci nga tay ko ñom julle sobe ci bop lañu téré maliki rahmatullah ñu gëna woyof ci masal bop ñom dañ ne bu fekkenté na sobe bi nekul sobe bu ñu jéggel parce que sobe amna ñaar amna yu ñu jéggel ak yu dul jéggel wa yoy ay amna ay détails yu bare yu ci aju yo xamantene amna lér lon nañ ko ci sharh umdatul ahkam babu fil madri wa ghayrihi ci kitabut tahara fofu léral nañ ala kulli hal bu fekkenté na sobe bi jéggelé wuñ ko moy julli bam yag mo gis ne sama yere dafa tak sobe no may def xam nga tay di def ay mouvement ci bir julli dañ koy téré mais bu fekkenté ne mën na taxaw manam gis ne ndox ma nga fex ndox ma nga né té duma moy qibla bi té duma changer position manam bu fekko ma taxaw tay du tax ma ruko du tax ma sujud du tax ma tok mën na ko raxas légui ni wala ma simi yere ni fekk amna benen yere bu nek ci kaw bu mat mur sama yawra dum koy def ci sama bir julli gi parce que pour défar manam lolu day défarali julli gi ba paré daño woyo falal daño rukhsa manam daño djéggel yoyu hein yoyu mouvement niki nono tay suma woré xam nga koor dañuy lay téré galé kak na mais tay bu fekkenté né lo xamné par exemple ci sama bir bëñ bi la nékkon affaire bo rëcc dugg ci bir gemin gi dugg mo wanno loolu dañ ko woyé fa ak yu démé niki non manam amna yo xamantene dañ koy woyé fa ci jaamu yalla yi niki nonu ci tariqa bi tamit non lañ koy wo non lañ woyé fa la yenn yu melni motax mu ne kon su day garal na asna aho ci bir werde bi asna amul ci bir la nek manam nekul kon avant ngay tambali nekul bo pare parce que question bi du poser wu question ni ngi poser wu rek ci bir bu fekente ne yaangi ci bir tambali nga ba pare lolou mu ne la kul lekkal wabni te nga yeggale wabni moy en fait nga tabax voilà ci bana la djuge hein bana yabni hein manam bina an ak tabakh manam bana kon ci fop la joge kon munelaw ibni manam moy nanga tabakh wa te ibni nanga tabakh manam moy nanga continue lolou lay tek manam nga yeggale ma la nga xamantene xablu ci lu jitu jara wey dawna manam mi ngi don daw kon ce qui veut dire que tay suma nekké di wer la bama nek ci bir salatu fatiha yi ma def ci 40 ni dal mo indir kaasu kafé buma nexé man nan sama kaasu kafé wa lolou yakul dara man nan sama ndox parce que affaire bi aduñu ko ci mbir mi sédna wala hein wala tangana mais nak li gën moy budé dafa sédd mom sax gënul té lolou dinañ ci ñew inshallah taala ci bir téré bi ci kanam kanam dinañ gis né inshallah ne boudé lu sédd même bo paré werr sax nga bayyi xaar mo gën deng mu ne kaza niki nonu ha as salat julli tay bu fekkante ne julli dafa gar itam fekk nga nek ci bir werr tay par exemple timis ma ñew ci takaji ne bala ma julli timis comme que julle guñu timis na fi profito def ci sama werr da may werr du timis jot ñu taxaw imam bi wara khutba wala imam bi wara bok julli wala ma ñew gué lol tax mëna présenter wu tay buma démé ci jakka ja heure gué mané digënté bi ñu noddé bi ñu liqa man da na fi mëna wërde té wërde guma légui ma tambalé wërde gaay di xam ku julli numay def munela kaza kon niki nono tamit ibni manam woyefal na woyef na manam mën nga arrêté as salatu julli bi han waye nak fi dafa am ben lac bo xamanteni dina fi ñew moy ban moment lay bayyi werr bi juk taxaw pour kabar pour ñu mëna julli hmm xam nga masala bi day delu wat ci benen masala moy buma don manam kagn lañuy taxaw au moment où bima xamantene moment bima wara taxaw mbir mi ci moment bobu la ko yaa est-ce que buma parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam da non bo len ma gisee na ngeen taxaw manam moy su imam bi ñewé ba taxaw fi mo wara taxaw gaay wara juk taxaw ñu li xam julli lol motax lepp ci borom xoxo yi rahmatullah alayhi fofu lañ ko acc imam malik nak mom rahmatullah daf ko acc ci possibilité nit ñi manam ci nit ñi rek am nak ño xamantene ci hanafi masal rahmatullah dañ ko acc ci han ci qad qamatus salah manam fi ñi wax qad qamatus salah qad qamatus salah ci ngay jog taxaw ki nga xamantene ñom ñoy hanafi rahmatullah alayhim asafullah maliki bo rahmatullah alayhim ndax imam malik rahmatullah la wax dara wax manam duma ne parce que nit ñi ça dépend amna ñoo xamantene mën nañu dem taxaw ci sapé bala imam be kaba mais comme que dañuy soxla défar sapé bi tamit lool tamit dañ koy xolalé motax suñu gaay yi dé noddu dé li xam buñu tambalé li xam ba ci xam salat bi rek mën nga taxaw niki nonu tamit su fekkenté ne xam nga ni yow tok nga place bi nga xamantene masalan fi la sapé bi ne mën nga bayyi bañu li xam ba ko nga juk taxaw nga xamantene da ngay taxaw rek imam bu kabar yow do fi nek di tax sapé bi du defaru mais nak budé fenen nga nek mom buñu julli buñu waxe xarqam salat ci ngey dogu djub pour meuna ñew manam loolu lu mata baye xel la bu ko defé so taxawé nga daldi nga xamné do taxaw lu yagg dañuy ñew rek ñuy kabar han légui mu ne la wabni te nga yeggale fi isri salam ci ci le seuf ci selmal gi parce que min qabl lu jitu ma mbolam ci kare tasbihat yak baqiyat salihat ak ayatul kursi li nga xamne ohida dañ ko baxo min ba'i salam ginaaw djubi manam da fekk na bu dal da am lo xamne da nga ko tam moy lan moy so julle ba heure nga dan bo julle da fa am ay ñaan yuñ dan def lu demé nekk اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام مثلا يونتيب صلى الله عليه وسلم بودان جولي وفر دا نوخ استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام دوغو تورني جاكارلو ولا بوك مانام جيم سوات ا دروات لول نا مو اوب ليم دا ديف مانام بو سلمولي بو فر دا ناني بو ني السلام عليكم ني السلام عليكم دادي واخ استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام دادي تورني ادرا كي دوا كان فيتو دوا لولا صحابه رضي الله عنهم لوتي بري دين دان ديكنت دوا بي داخ فلا اوبليم دان تورني كو ان مي لغ لغ ما تورني ا غوش لغ لغ ما تورني غوش مي لو اوب دوا بي لا دان تورني فيتو فا لغي ba paré nak ci après ci lay doga def sabali 33 fois subhanallah 33 alhamdulillah 33 allah akbar après mu jexale ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir han ayatul kursi tamit baxna ci heure bobu ak yenen zikari nga xamne rot nañu ci sunna ak yi xamne borom xam xam rahmatullah alayhim dañ koy wax ak tamit lu demé nek ñaan gi allahumma anni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika limu waxon muad ibn jabal radiyallahu anhu niko gul baye ginnaw julli gu jot nga wax ko et cetera legui yoyu non bala nga koy def nak laaj bi moy ndax suma tambale werna julli farata gi tax ma dag ko hmm julli farata gi tax ma dag ko ndax suma pare werna rek damay continuer werne duma suma pare julli selmal assalamu alaykum damay continuer wala damay wax astaghfirullah astaghfirullah allah subhanahu wa ta'ala da ko dad sama tasbihat booba nak mom mu tontu la ci laaj bobu neena deret motax mu ne la wobbe la nga continuer tabakh mbir li nga don ci carte isri salam ci li ceus ci selmal gi min qabli lu jitu ma sikkar yoy yep ñu fi tuddu sank ak yeneen yi nga xamne oxe da baxo nañ ko min baadi salam ginaaw sulbul parti bi ni day woné benn mbir bu am solo moy tariqa bi liñ koy fonk fonk fonk dañu jital mbiru sharia yi ndax tariqa bi pour rafetal la manam ci ihsan lay dugg day dugg ci manam tay bu doon neek la han day dugg ci papier peint peinture gue han ay yu mel non sharia bi nak mom moy deug deug li nga xamantene moy li fondamental fondement yek tabakh bek han étanchéité bi ak yeneen ak yeneen yoy mom moy sharia bi wa ba nga mën ci deuk dal wa tariqa bi day rafetal day tax rek ga gëna mëna parfaire sa sharia te qaay lañ lool la moy fondement moy ne su fekkante ne mbir dafa ñew pour rafetal pour défar waye muy yaq li nga xamne moy fondement bi mu fi nekké won lool day daal lu mujjé délu ci neen manam moy tay par exemple boko xolé ci ka biñ la jox sank moy su doon peinture bi ñi def ci mur bi day tax bu mur bi manam mu day lek mur bi bo peinture bi dañ koy téré def dootul amati jari manam sa wér bi bu la demone ba téré la ñu tok heureu julli jot gaay di kabar yow nga beru fa la nan damay wér da motax comme que lolu manu tane motax ñu di la ko bayilo ñu di la ko daglo parce que dafa am lu ko upp solo motax kon muna kon kaza salat wabni fi isri salam min qabli ma uhida min ba'di salam legi taqdimu jital nak legi mi ngi ñew ci benen masala kon jeexal na ñaari masala ye be ñeek bi moy lek ak na su ñewé numay def ñaaral bi moy suma heure julli joté numay def ñettel bi nak moy ki nga xamantene manam moy ndax samay wazifa ak sama werdu man nako jital muna taqdimu jital werdu subhi werdu subagi fi suhuri ci njel kadhaniki non wazifatun ak wazifa min al ma'thuri bokna ci liñu tokhal jele ko ci cheikh tidiane radiyallahu ta'ala anhu radahu anabi lolu moy lan lolu moy ndax jital buñ ko waxé moy da ngay def lo xamantene heure bi normalement nangam la mais ma def ko avant lool lool nak suñu julli mom mën tane ba mu dess ci jamo yi boole yi fiñu mëna def jamo taqdim ci ka yi nga xamne possible na ci walu tukki ak yu demé ko non mais lool mom bu fekkante ne mais en temps normal lool mën tane su fekkante nak ci werdu la lool nak mën naane même bo amul gante aduñu ko ci nga am gante xam nga budé ci julli dafa am gante yu précise yo xamné motax ruksa am ci ak woyefal djugé ci sharia ñew def lool mais su dé ci wérde bi mom ajuul gante gogou di ci am bu fekkenté né da ngay jital ci cadre bu principe yi nga xamanté né mom lay wax bi tonni té mom moy sama wérde suba bi parce que wax nañ la na wérde ñaata la wérde ñaata la ñaar yoy dafa am bu suba ak bu ngol bu suba bi nak bobu la wax ne mën na nga ko jital kon nañ xam bu baax masala bi ci lan lay wax kon werdu suba bi ci lay wax legi mu ne werdu suba bobu meuf nako jital taqdimu wirdu subh werdu suba bi kazaniki non wazifatun wazifa bu meuna doon comme kum wazifa mom ben rek ci faral motax mu ne la wazifatun deng mom ben ci farata meun nga ko jital bu la nexe fi suhoy ci njël manam fi daf la wax ci njël mais ba ci njël lay tek wa manam ba njël meun nga continuer di wer amma bu njël jotagul amma avant a après ndjel manam doko man mais fi ndjel jotagul niki nonu man nga ko ginnaw ge ginnaw mukhtaru ge bu jexé mais nak mukhtar bi lañu wax mukhtar bi nak ci mazhab bi moy nang ci ram maliki rahimahullah moy ciéru guddigi bu jallé moy da nga xol jant bi kagn lay dugg nga xol fajar bi kagn lay xat nga jël ko nga xat digënté bobu nga xat ko ñetti xat yu tollo xat bi ndëkk bi nga yok ci heureu jant bi bimu duggé moy timis da na la jox ciér bi fofu ci la muxtaru lam ñam gé légui lool nak nga yok ci lu wara tolok luñu jangé djuroom hizab ci alquran mu wara tolok 40 djap 45 minutes maximum ci gu jangam digg doom mu dal lay jox heure bi nga xamantene mom ci nga wara mëna tambal ci kaw lolou tay nañ joxe exemple bu mu gëna leer su fekkentene tay par exemple dañ nan 18h ci la jant mi dugg fajar gi bi xam 5h du matin digënté bob ñaat heure nga am nga 4 plus 5 muy 9 9h yoy boko xajalé en 3 parties mu jox la 3h kon 18h ngay jël nga yok ci 3h de temps muy ñaata 21h kon 21h fa la muxtaru ge jeexé bah 21h yoy bo ci yoké 45 minutes moy kon à partir de 21h45 man nga tambalé sa werde ba 5h du matin bu la nexé digënté 21h45 ba 5h du matin nga jital sa lan nga jital sa werde bu suba bi niki nonu wazifa bi budé da ngay wazifa ñaar yoon nga wazifa bé bu suba bi su né wazifa lu wulo ñaar yoon ben yoon rek ngay wazifa bu la nexé nga jital bu suba parce que comme ben mo la war ci bis bi yepp bu la nexé nga jital ko baxna donc masala bi ci lool la aju mune lool nak minal mahsuri bokku na ci liñ taxone ci cheikh tidiane delane te dina la indil ay tekantal ci bir yo xamantene insha allah taala dinañ ci ñew ci bir jeexatalu dox bi lolay wonne manam lolou manam luluy junjune lolou mo geun nga def ko sax heure yi nga xamantene mom lañu la waxon ci njam ci njal ben gi wa dinañ ci ñew bu baax insha allah deng legi mu ne wala tuqaddima ولا تقدم سائر الاوراد الا اذا ظننت عذرا بالي ولا تقدم تبول جيتل سائر الاوراد مبولم لي ديس تي اي ورد الا لول اذا ظننت بو نجورتي عذرا اك غانت غو خامني بادي جاي ادي فين لا لول موي لا موي ورد سوبو بي mën nga ko moy kon leneen lan yenen yan ñoo ci dess kon hah werru ngon gi rek ci dess ak wobi fa ngon gi ak hadaratul juma yoy ci dess wala bok astaghfirullah werru bi werru ngon bi mo ci dess bu de wobi fa mom comme ko benn bi la la wax sank wa comme benn bi moy farata parce que benn bi moy farata donc mom bokku ci am mas ko nga bokk ko def légi mu dess sa'ir nak baatu sa'ir comme ni imam al-jawhari wa rahmahullah ci as-sihah manam baat la bo xamantene limi teki moy li dess parce que ci su'ru la joge bi teki ak ndesit ndesituk nan su'ru kon sa'ir moy lool la moy li dess lool lay teki mune nak way ñu bari ci ñi nga xamné maîtriser wuñ lak arab dañu defé né sa'ir moy ñepp moy ñepp wa waye comme di al-hafiz al-hadar wa rahimahullah manam mu né sa'ir baat la bo xamantene li ëpp lay tekki ci lañ koy jëfëndiko manam bobu mais mën na ñëw manam lepp mais rarement ci lak arab manam kon fi sa'ir al-awrad moy li dess ci yenen yene comme buñ nane allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sa'ir al-anbiya wal mursalin wala sa'ir al-anbiya wal mursalin moy li dess ci yenenti alayhi assalam donc sa'ir al-awrad moy yenen werdi yeb bu len jital niki nonu werdi yo wara ñew amana tamit lolou la ci djublu moy lutax mu di utiliser batu al awrad mu nek au pluriel moy du werd bi ni rek mais ak manam masalan tay bu nek ah comme man tay amna jot fiixna wala guddigi mom tawarakallah dama ci sawar na werd hein fiek werd fiek fukki fan fiek fukki fan da werd yep noko dajere tawarakallah bu ko defé ma jital len suga defé mo meuna fex ngir meuna dakk tamit manam gar gar bobu ak yoy yeb meuna la kon yi ci def buñ ko han mu no leena jital mune illa ba mu dess iza zananta ndem jort nga uzran ak ngant ba di bay aji feñ moy liñ doon wax sank suba mom duma ko man du tout wa parce que damay nek réanimation yalla yalla may ñu wërum ak safara masala comme opération wala ñu mel non wala mu am yenn vraiment ganti koku du ko man parce que wër woon du ko mëna def heure bob maintenant koku man mu ne nak koku mom man nga jital sa wer ndax lu mel non ndax ay yenn ganti kon nga jital sa wer parce que sinon lolou nga jital ko mo geun nga baña wer parce que wer ni comme ay comprimé la mel gis nga tay bo démé ci médecin mu jox la comprimé né la dé ci jël ben suba ben ngor han bo bëggé mu efficace il faut nga jël ci ben suba ben ngon yow nga bañ ko jël nga teubal ko da ngay gis sa fever bi day yex weur la lak ñu fever tay jël comprimé ben suba ben ngon nga laaj leen ni leen bu bo leen teubé wala ngeen bayyi nan ngeen def nan la fay di fonctionner ngeen xol dañ nan la li tax man mënuma weur wala weur sama weur yex moy respecté wu comprimé yi mo versé bi jox non werr bi tam non la mel da ay comprimé la benn suba benn wor so bëgge mu jariñ la lool nak moy problème bi nga xamantene mat na bay xel fi kon nga jitul ko mo gën nga bañ ko def wala nga diko bayyi ba mu jeex ba do ko mëna def bu heure bi wess waye nak na fekk ne ngant motax masalan damay football du ngant suba dama am match lolou kenn du ci woy fal mbir mi parce que bo xi jëf ci xaan la yow sa woro fo na dem hein wa ay yu demé non kon yoy manam mune inin tafandem dakuna mazunna lañu ñott fal mahbubu lañu sopp i'adatu moy bam manam tay benen ka moy poser parce que xam nga tay waxna la ne la meun nga jital werr suba bi warna la la wosifa nono waxna la ne la bu fekente ne sa yenen werr bi yeb bo amé ngant nga yakar ne ngant ah suba dina am ngant xaramu jital ko nga jital ko ngir lool mais nga jekki ngant gi nga xamantene mom nga yakaron legi ngant gi dakuna ndax da nga wara baamu wa wala det mune la fal mahbubu di sopp kon nekul lo xamantene la def dafa la dafa war kon manam yo sopp nañu ngalan nga baamu i'adatu nga baamu kaza ni nak han rawa non la ko soloowe kan al adib kay aji fess del la jate gen muy cheikh na ahmed tijani radiyallahu anhu radahu anhu bihi a sayyid al harazim soloko ci mom radiyallahu dem motax al adib mën na delu ci cheikh mën na delu ci kan sayyid al harazim radiyallahu ta'ala radhiyallahu moy wa imbada waye ndem feena qabla lu jitu faraqika sak jeexal parce que tay benen masala day la di ñew moy tay pour ka bi nga xamantene mom lañ wax sank moy fajar jotna parce que fajar gi xamna ne buy xar 5h du matin lay do lolu motax il faut nga xol bu baax ci ban calendrier ngay sukkandiku waro sukkandiku ci calendrier bu baaxul ben waro sukkandiku ci noddu kat bu sangam parce que yenen tibi sallallahu alayhi wasallam def ne inna bilal yu'adhdhinu bilayl faqulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu umm maktum wa kana rajulun a'ma la yu'adhdhinu illa idha qila lahu asbahta hadith anas bin radiyallahu anhu bu nek ci ñaari sahih yenen tibi sallallahu alayhi wasallam def ne bilal day noddu kay guddii kon ñom guddii lay noddu mune waye nak kon lek len nan len ba ngeen deg kan ibn umm maktum radiyallahu anhu di nodd parce que mom lan lay nodd fajar dama sel ma xawon sa yu nodd rek dañ ko daan wax man fajar ngi waji jot parce que fajar buy waji jot da ngay gis affaire bi day gëna jégué bu fajar gi day xar nak da ngay gis moy li alquran di wax hatta yatabayna lakum khaytul aswad min khaytul abyad min khaytul aswad min alfajr moy wuñ bu ñuul geeg wuñ bu wex gi dañuy ragneeku ci fajar gi moy lan moy nuage à l'horizon dañuy commencer ragneeku nga xamé bu wex bay bu ñuul lool nak buy waja jot dañ koy xamé surtout kuko yag xol quand il faut nga sukkandiku ci lu deugal imagine subhanallah ngay parce que problème mën na ci am problème na ci am parce que lim la wax moy lolou su amé moy fatam ni man nga motali wa ay dante ngay baam wala tajou te bul djeg moy kon obligé sa werr da yakko 5h du matin la wara xolal ko xamantene subhanallah day jital beggon lu bax parce que dafa sukkandiku ci calendrier bu baxu wala ci noddu kat bu sagal han ba tax mu werr subhanallah pendant 10 ans yo xamantene musuta werr du suba lutax parce que dafa don sukkandiku ci calendrier bu baxu wala noddu kat bu sagal yoy motax man da baye xam motax nak mu fekkene fi nak baatu al fajar bi mu jeufandiko boko xole al fajru lañuy wax hein mais way wi moko pousser ci mu way waxe ko ni al fajar kok bo tamale jeexlu go fajar jot okay wa im bada moy bu feñe qabla lu jitu firahi khasak jeexal al fajar fajar manam wa in bada nem feñna al fajar fajar qabla firahi ta lu jitu sa jeexal fatam fatam mi man moy nga motal nga motal werri wa bala nga julli han wa no fajar xam nga fajar gi xarna ak julli nañ du ben fajar gi mën na xar ci la noddu kat bi di noddu legi ci digënté bi mi noddu ak bi ñi julli day am wax day am jamono kon mu woba bu la fekke ci sa biir werr même bu la déssé ben la ilaha illallah sax werr du baaxatu parce que non parce que non j'ai pas compris werr bu nek werr du suba wa werr bi mo warona werr du suba werr du suba lay lay tay la alhamis ti guddé wa suba la aljuma ah mi ngi ci jittel wi voilà ah d'accord wa muy jittel sama werr wa boy jittel ge faru waxtu dugg wa ba yaa ci wax yi xala okay xam nga lolu mo yone won mana waay problème moy bokku ñu atté xam nga tax bokku ñu atté moy yow demb da nga doon jital comme que jital bi fonctionné tout mbir mi da ngay delu ci ande gi ci tosam mi ngi mel tay ko xamantene dañ ni ko day massa ci xuf yi pendant une journée digënté bi musimi fi xofu yi dootu ci mëna massaaté bu ko solaaté ñapp hein parce que une journée bi dafa aji won ci mu bañ ko simmi niki nonu tay masalan tay su fekkenté né dafa solo ay xofu jéki jéki ndox mu bare bare duggu ci tank bi ba tank bi lu ëpp ci tank bi toy kokku dama xofu bi daf koy dindi parce que xam nga lutax parce que dafa bolé digënté manam mëno bolé digënté raxas affaire bi raxas tank bi ak massa xuf mëno ko bolé manam lolu tamit la manam mëno bolé digënté jital ak def affaire bi ci heure bi ci bénn ngay né dañ lay woyé fala wala nga bayyi woyé fal bi comprendre d'accord c'est voilà manam sharia sax non lay doxé manam bu la woyé fal lay benn bir nga nek ci mëno bolé luñu woyé fal ak li woyé comme tay tay bo yoron wa yakana exemple yiñ joxé doyna pour léral ki bi pour illustrer ko manam muno jël le beurre et l'argent du beurre comme niñ koy waxe voilà deug kon motax mu ne la nak waye nak fatam mi man na nga matal xam nga fatam mim moy matala fatam mi man manam mu indi nunu tawkid bi ngir deugural ne la dama insister ci motal yi nga wara motal wa a'id don na doy te na nga baam waye mu indi nunu tawkid bi tamit wa a'idan te na nga baam mu insister tamit ci baamu gi wala tajurte bul jeng bul def mais ah comme que ki na dal grawul buma motali parce que jeng fi ñaari mën na dal fi nit ci ñaari anam bu ñëkk bi moy mu tayé la motali mu ne ah chou tout heure bi jox na quoi chou bon grawul quoi na arrêté da di bari koko amna ak ñak teggin gu ko dugg parce que ak jaamu yalla la tambali gu mu yeggele won même bu fekete ne jamu yalla gi baxul parce que alquran mo ni wala tubtilu a'malakum ya ayyuhal ladina amanu atti'u allaha wa atti'u rasula wala tubtilu a'malakum e yeen ñi nga xamne gëm ngeen te deggu na ngeen top yalla top yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu len lan yaq seen ay jëf way munela wa aidan na nga baam amna ñeneen ño xamantene benen jeng gi fimu leen di duggé moy dañuy dem ba yegal ne eh man dal do tout façon def nako tay tay lu melni xamuñu ne heure bi jotna melni xamuñu ne fa dara xarra ñi tay tay lu bañ ko konti bañ ko baamu wat ndax yeg ni parce que da fay yaqku motax hmm comme lene ni mi dara ñen ñu bay no fajar gi ga xarna me mo ñu continue di lek fek dañu wara wor lolu motax lu mata baye xel la motax yep ay masala la yo xamantene hmm yu am solo la ci werr bi niki nonu munela lolou nak dana la dal ci werdu munew wa hakaza niki nonu ni la lay dalé wazifatun ci sa wazifa wazifa bo don wazifa diko jital day yaq wazifa suba bi in takun indem nek nga yaw taqra di jang fi lu waqtay ni ci ñaari waqti parce que ki nga xamantene mom du jang ñaari wazifa mom amul en fait amul suba ngor wazifa bi day nek ci bir bis bi yep comprendre donc mom su ko tambalé mbir mi fajar gi xar tamit gennul ci cadre bi parce que fajar xar day déterminer aussi une journée une nouvelle journée parce que bis ci fajar gu xar lay tambalé mais su fekkete ne yow ci 24 heures rek nga koy def manam ci bis bi moy guddigi becc gi digeenti guddé ko becc manam heure ba heure bi delu ci wat kon yow amulo problème bobu waye ci am problème bi moy ki nga xamantene mom waxtu yi dañ ko koy délimiter ding motax mo na la kon wazifa bi nga xamne mom dang koy def bo dé jang motax mo ndil ko charte bobu ñaar yoon misl al fatini kem aji ñaw ji xel manam ci mus deug bëgg tuuf bëgg mang gëdel yu mag yi nekk ci tariika bi koku day def ñaari wosfa waye mu am lo xamantene mat na bayyi xel yaakar na waxon nañ ko biñu yexé ci wosfa bi cheikh tidjar radhiyallahu anhu mom ci jëmi bopam ba nimu gënné aduna ben wosfa la doon def moy wazifa ban wa kay bu ngondi non la nek ci buñetul mustafid non la nek ci ci ifham munkarul jani du cheikh hadi malik radiyallahu ta'ala buñetul mustafid bu sayyid arabiy ibn sa'id radiyallahu anhu niko non cheikh hadi abdou aziz radiyallahu anhu indi wat nako ci tere bi mu def ci di netali li tax ci di netali histoire manam cheikh hadji malik radhiyallahu anhu bimi netali histoire bi tax cheikh hadji malik radhiyallahu anhu nañu wëlfa ñaar yoon ndax daf ni ñaar ne la dafa gennu ci suba gi gis gaay bu ñjulé suba para ñuy waxtaan mu na legi comme li moy nara am kay nañu wër wëlfa ben yoon ñu wëlfa suba du wëlfa ngor ñu wër manam kon même cheikh hadji malik sax radhiyallahu anhu nekul won di wazifa ñaar yoon avant hmm lolou motax nak munu ñu wax ne boko tambalé faaw nga yeggalé ko wala bok bo tambalé di wazifa ben yoon mëna to def wazifa ñaar yoon amul ben qa'ila ci tariika bi bu koy wax amul règle bu koy woné cheikh tidiane radhiyallahu anhu neena gozi feuleur ñaar yoon moma geuneul lolo moko geuneul mais amma faw ngay def ñaar yoon bo boko deful sax gaay ne da ngay am ñu ñu yegg ci ne da ngay dox ci tariqa bi lolu la koko wërul kenn ko xamantene deem na sukkandiko ay waxam ci tariqa bi waxugo waaw lolu dogu gis ci benn téré ci téré tariqa bi ñu wax la lolu dedet am mana ku taxaw diko wax nak parce que am nga tour parce que kilifa nga ak yu mel non lolu taxul ñuy wax li tax ñuy wax moy ko xamantene manam reference la la wax ci tariqa bi bind ko ci téré wala ñu taxal ko ci ay netali yo xamantene ñu woor ñoko taxal jël ko ci ñu woor ñoo man lolu la wax lolu la la wax do ko gis kon ni manam dal ci gattal ci la manam mom mo aju won ci li nga xamantene mom mo aju ci suñu bindu tay bi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mo may ñu tawit degg yi akit jëfé gi ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.